Look at that head lying there. The room is dark, she shows no fear. I'm lying still, my eyes are wide. My heart is pumping, I'm still alive. I'm still awake against my will. What will it ever take to still this burning in me? And I'm caught with my own. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. GoPro uratował turystów, którzy po zmroku zgubili się na Babiej Górze. Mężczyzna i kobieta nie byli w stanie sami zejść. Ali Akcza przy grobie Jana Pawła II. Turecki zamachowiec złożył kwiaty. W Sylwestra Rosjanie poświęcają pracy tylko 20% uwagi. Dlatego chcą, by był to dzień wolny. GoPro strzega, w górach jest niebezpiecznie i odradza wędrówki. Dużo szczęścia miała dwójka turystów w Beskidach. Dopiero ratownicy sprowadzili ich pod wieczór z Babiej Góry. Mężczyzna i kobieta mieli poważne problemy z zejściem na dół i wezwali pomoc, mówi rzecznik beskidzkiej grupy GoPro Patryk Pudełko. Okazało się, że poszkodowana 24-letnia kobieta potrzebuje szybkiej pomocy i jest prawdopodobnie w pierwszym stopniu hipotermii. Po 3 godzinach ratownicy użyli technik linowych i sprowadzili do Markowej Zawoi i przekazali zespołowi karetce pogotowia. Kobieta trafiła do szpitala w Suchej Beskidzkiej. Mężczyzna jest w dobrym stanie, szedł o własnych siłach. Ratownik podkreśla, że warunki w Beskidach, zwłaszcza na Babiej Górze, są trudne. Temperatura około minus 15 stopni, 30 cm śniegu i warunki turystyczne są bardzo trudne. Liczne oblodzenia na szlakach, także widoczność jest do 100 metrów. W Beskidach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. 31 lat po odwiedzinach, jakie Jan Paweł II złożył Aliakczy w więzieniu, turecki zamachowiec, który strzelał do papieża Polaka w 1981 roku, złożył kwiaty na jego grobie. Z Rzymu Marek Lenert. Przed wejściem do bazyliki, gdzie znajduje się grobowiec świętego Jana Pawła II, Aliakcza został wylegitymowany na posterunku włoskiej policji. Miał tam powiedzieć, że od dawna odczuwał potrzebę odwiedzenia tego miejsca. Do Rzymu były zamachowiec przybył w piątek samochodem z Wiednia. Skazany w lipcu 1981 na dożywocie, Aliakcza spędził we włoskim więzieniu 19 lat, po czym za zgodą papieża ułaskawiony został przez prezydenta Włoch i powrócił do swego kraju. Tam musiał odsiedzieć wyrok za dokonane wcześniej zabójstwo dziennikarza i na wolności znalazł się dopiero w 2010 roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sylwester zbliża się wielkimi krokami, dlatego strażacy apelują o ostrożne obchodzenie się z fajerwerkami. Co roku podczas sylwestrowych imprez dochodzi do tragicznych wypadków przy odpalaniu petard czy sztucznych ogni. Rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak radzi, aby kupować fajerwerki tylko w punktach, które mają stosowne zezwolenia. Każdy środek musi posiadać instrukcję w języku polskim, z którą powinniśmy się zapoznać i to nie 5 minut przed użyciem tego środka, ale znacznie wcześniej. Nie powinna gubić nas rutyna, że w roku ubiegłym taki środek stosowaliśmy, to również i w tym damy sobie radę. Powinniśmy, kupując takie środki, sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Aby nie doszło do tragedii, stosujmy też kilka podstawowych zasad. Nie wolno środków pirotechnicznych stosować w pomieszczeniach zamkniętych, odpalać z balkonów, powinniśmy z dala od budynków. Nie wolno naraz kilku środków odpalać. Na przykład patyk w rakiecie nie służy do trzymania tej rakiety w dłoni, ale do wbicia w ziemię. Jeśli będziemy przestrzegać tych zasad, na pewno nowy rok przywitamy bezpiecznie. W Rosji tymczasem pojawiła się inicjatywa, aby 31 grudnia zrobić dniem wolnym od pracy. Według pomysłodawców pozwoli lepiej przygotować się do sylwestrowej zabawy. Sułtan Hamzajew, członek Izby Społecznej, powiedział, że taka propozycja zostanie skierowana do Dumy Państwowej, czyli Izby Niższej Parlamentu i do Ministerstwa Pracy. Jego zdaniem 31 grudnia jest dniem mało efektywnym. Eksperci zwracają uwagę, że tego dnia Rosjanie poświęcają swojej pracy tylko 20% uwagi. Nie ma zatem sensu, aby w ogóle przychodzili do pracy. Jeśli plany ustanowienia dodatkowego dnia wolnego się powiodą, to nasi sąsiedzi ze wschodu będą mieć niemal dwutygodniowy wypoczynek związany z Nowym Rokiem i prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia, które przypadają dwa tygodnie później niż u katolików. Na razie, zgodnie z postanowieniem rosyjskiego rządu, dni wolne od pracy rozpoczną się 1, a zakończą 11 stycznia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był Serwis Trójki. Jutro najwięcej śniegu na Pomorzu i Żuławach. Przelotnie padać będzie też w górach, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Termometry pokażą w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Katowicach minus 6 stopni, w Łodzi i Olsztynie minus 5, we Wrocławiu minus 4, w Poznaniu minus 3, w Trójmieście plus 1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 22. 1, 2, 3, 4! Mało obiektywnie. We'll be right back. Jak się u Państwa spisał Mikołaj? No u mnie znakomicie. Pod choinką znalazłem takie oto magiczne pudełko. Pomyślałem sobie, że no nie możemy dzisiaj zacząć inaczej, jak od muzyki, którą przecież znamy o tej porze właściwie na pamięć. Ale jak czytam tu i ówdzie, no i teraz jak już słucham tych płyt, to naprawdę przekonuję się, że panowie wykonali kawał znakomitej roboty, bo brzmi to jeszcze lepiej niż kiedyś. Bo to z oryginalnych taśm, przepuszczone przez najnowocześniejszą technikę. No i mamy 7 pierwszych płyt Bruce'a Springsteena zremasterowanych, pięknie wydanych, z książeczką, ze zdjęciami takimi, że oglądać się chce po raz któryś. No i dziś jeszcze na pewno wrócimy do tego zestawu. The Album Collection Volume 1 znaczy, że będą następne. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, witamy poświątecznie w audycji Mało Obiektywnie. Żebyś był, co to w ogóle za pytanie? Dla ciała, kiedy gaśnie zapasem sił, dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem. Do jasne, brakuje tu uwagi twej. Czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża. Wielka plaża, a my piasku ziarenka w twoich rękach. Piasku ziarenka, a my piasku ziarenka w twoich rękach. W twoich rękach. Że postępuję źle, ale sprawdzam cię celowo. To gdzie jesteś, czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie, żeby być dostateczny powód. O, proszę wybacz, że postępuję źle, no wiesz, a tak sprawdzam cię celowo. Kto jesteś, czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie dostatecznie dobry powód. Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, wielka plaża. Dokładnie tydzień temu siedzieli tu naprzeciwko mnie przy trójkowym stole Krzysztof Kawałko i Piotr Bukartyk. Rozmawialiśmy sobie o tej płycie właśnie Kup sobie psa. Płycie, którą Państwu niezmiennie polecam pod koniec roku 2014 i myślę, że zmiana daty na 2015 niczego w tej kwestii nie zmieni. 17 minut po 22:00, za chwilę spotkanie z gościem audycji Mało Obiektywnie. Zamku wysokim nocą wśród ruin dudnią kroki, a kto odważny dojrzy ducha i jego jęków słucha. Nocą w ruinach dudnią kroki, co to za duch, to duch epoki, bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała ducha. Dudnią kroki, co to za duch, to duch epoki, bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała tu. Specjalny gość audycji Mało Obiektywnie, Grzegorz Turnał. Witam. Dzień dobry. A przed nami płyta Siedem widoków w drodze do Krakowa. Płyta, która ukazała się pod koniec listopada. To pierwszy raz aż tak szeroko z orkiestrą? Nie, nie pierwszy raz tak szeroko, bo to w ogóle nie jest szeroko, to jest orkiestra kameralna, Śląska Orkiestra Kameralna. Tyle tylko, że pierwszy raz zdecydowaliśmy się na nagranie praktycznie na żywo. Brzmienie tej orkiestry jest... Znaczy ona robi wrażenie, jakby było, to nie była kameralna orkiestra, tylko zdecydowanie większy tutaj, skład. Tutaj zdecydowanie właśnie z zasługą być może tego, znaczy to wrażenie pochodzi z faktu, że realizowaliśmy to w takim dość kosmicznym miejscu w Alvernii, w Alvernia Studios to się nazywa. I pomieszczenie, które tam jest do nagrywania orkiestry, ma swoje bardzo, bardzo no, charakterystyczne i trudne do osiągnięcia w innym miejscu cechy. I być może dlatego też mamy takie wrażenie, ale przede wszystkim tu jest świetna robota Leszka Kamińskiego, z którym robi już kolejną płytę na przestrzeni kilkunastu lat ostatnich. I doskonale wiemy, o co nam chodzi, kiedy się spotykamy przy kolejnym albumie. To jest rzeczywiście płyta właściwie orkiestrowa. Tutaj mało jest elementów, które możemy łatwo przypisać do piosenki popowej, czy jakiejś takiej zwykłej ballady. To jest płyta z orkiestrą kameralną. Dlatego od razu mówię, jeżeli ktoś spodziewa się wesołych, skocznych piosenek, to raczej proszę obchodzić z daleka. To nie tym razem, tak? To nie tym razem. Ale słucha się tej płyty znakomicie od początku do końca właśnie dzięki temu brzmieniu, ale też specyficznemu nastrojowi. Jakbym się przenosił w jakiś taki nierealny zupełnie świat. Z tej Wenecji, o której tam było kiedyś, tak? Leszek Aleksander Moczulski. Tak. Do tego tak. Krakowa. Rzeczywiście tytuł został troszkę, nie powiem, ukradziony, ale pożyczony. W porozumieniu z autorem wypożyczony. 70 widoków w drodze do Wenecji to wydany przed 20 laty tomik wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego, z którego zresztą twórczością się wielokrotnie stykałem, który wiele swoich tekstów mi podarował na moje poprzednie płyty. Ale tutaj mamy 7 widoków w drodze do Krakowa. I to jest właśnie ważne, że to nie jest płyta o Krakowie. Krakowa w niej w ogóle nie ma. Jest tylko podróż. I to jest właściwie takie zastanawianie się nad tym, czym jest podróż, czym jest życie, czym jest czas, czym jest sen. Stąd to wrażenie takie, jak wspomniałeś, takiej oniryczności tego zdarzenia. Zresztą słowo sen pada tam wielokrotnie. Skąd się to wzięło? Bo pewnie zaraz będzie takie pytanie, dlaczego 7 widoków i co to w ogóle znaczy? To jest dość prosta, krakowska na wskroś i bardzo, bardzo typowo krakowska historyjka. Moi przyjaciele, państwo pędziałkowie, remontowali mieszkanie w jednej ze starych kamienic i odskrobali spod grubej warstwy farby pochodzące mniej więcej z połowy XIX wieku malowidła dekoracyjne ścienne. Co to znaczy malowidła dekoracyjne z tamtego czasu? To znaczy po prostu stylizację na włoskie pejzaże, tyle tylko, że te pejzaże dotyczą okolic Krakowa. Jest to bardzo rzadka rzecz, że to się udało odzyskać, dlatego że przeważnie w Krakowie ludzie, bojąc się okropnych korowodów i kłopotów z konserwatorem, jak coś takiego znajdą w czasie remontu, to szybko zamalowują z powrotem. A pędziałkowie zrobili coś odwrotnego. Kilka lat, nie szczędząc siły i środków, odtwarzali te widoki. Kiedy zobaczyłem już gotowe dzieło, to znaczy odtworzony salon z 7 widokami, no to od razu pomyślałem, że coś z tym trzeba zrobić. Jeżeli one dostały drugie życie w sensie fizycznym, to trzeba je dać im drugie życie w sensie metafizycznym i stworzyć z tego suite. I tak powstał pomysł tego albumu. Nosiłem się z nim kilka lat, znaczy z tym pomysłem, nie z albumem, aż wreszcie udało się to dokończyć, no i jest. Tak, ja pamiętam nasze spotkanie poprzednie przy okazji Fabryki Klamek, kiedy próbowałem namówić cię na jakieś zdradzenie tajemnicy, co będzie dalej. Mówiłeś, mam coś na oku, ale to jeszcze coś bardzo niekonkretnego i to wtedy był chyba ten moment właśnie. Tak, tak, to tak było. Ja zresztą nie ukrywam, że do końca nie bardzo wiedziałem, na czym się oprzeć w sensie literackim. Sam coś próbowałem pisać, tam jest jeden mój tekst. Szukałem poezji z tamtego okresu, żeby to dopasować. Są idealnie pasujące do tego wiersze Franciszka Wężyka, takie stylizowane trochę na Mickiewicza, 13 z Błyskowcem. Ale jakby nałożone na te freski, na te malowidła, stwarzają taką zwykłą kliszę. Nic się nie dzieje. Nie działa to kompletnie. Nie ma o czym śpiewać. I poprosiłem Bronisława Maja, z którym jestem zaprzyjaźniony i mam szczęście blisko z nim współpracować już od wielu lat, żeby stworzył coś w rodzaju jakby osobnej narracji. Opowieści o kimś, kto się tuła między Koszkwią a Tenczynem, a Krzeszowicami, a Czerną i cały czas przeżywa swoją egzystencjalną pustkę i nie wie tak naprawdę trochę jak u Dantego w głębi ciemnego znalazłem się lasu. Życia na połowie czasu, prawda? Tak jak jest u Dantego słynny początek Boskiej Komedii, to właśnie tutaj też, żeby on się tak tułał. No i Bronek napisał te teksty. Mamy tutaj do czynienia zarówno z poważnymi jakimiś eschatologicznymi sprawami, jak i ze zwykłą czarną komedią, jak to u Bronka. Oprócz tego dołączyłem do płyty jeszcze taki wierszyk, który przysłał mi reżyser zaprzyjaźniony, nasz serdeczny kolega Jarek Kilian, wiersz Horacego, bo on jakby tu puentuje całą sytuację. Jest to słynny wiersz do Leukonoe, który powinniśmy wszyscy pamiętać z liceum, a niekoniecznie pamiętamy, w którym padają słynne słowa: dzień każdy zrywa jak owoc, nie czekaj jutra. No i tak, i powstała taka płyta, którą mogę określić jako gdzieś tam no jakiś remanent 40-paroletniego faceta, który już jest za połową czasu, nie jak u Dantego na połowie czasu, tylko już za połową czasu i stać go na takie jakieś melancholie. Strasznie się rozgadałem, bardzo przepraszam. To teraz posłuchajmy sobie może do Leukonoe. Dobrze. I za chwilę wrócimy do rozmowy. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra, o Leukonoe, o Leukonoe. Tym utworem kończy się najnowsza płyta Grzegorza Turnała, Do Leukonoe. No i ten anielski głos, który pojawia się na tej płycie, Dorota Miśkiewicz. A widzę wśród muzyków, no właściwie stały skład na 7 widokach w drodze do Krakowa. I tak i nie, bo proszę zauważyć, że jest to pierwsza płyta od wielu lat, gdzie nie ma Jacka Królika na gitarze, gdzie nie ma Leszka Szczerby na saksofonie, gdzie nie ma Michała Jurkiewicza na klawiszach i innych instrumentach. To dlatego, że to jest tak inne od tych poprzednich płyt, po pierwsze, prawda? Nie dlatego, że się nie lubimy, bo cały czas gramy, tylko potrzebowałem mieć trochę bardziej, można powiedzieć, nieco bardziej puste pole. Nie chciałem, żeby ta płyta miała zbyt wiele biżuterii jakichś aranżacyjnych, błyszczących, choćby i nawet genialnych trzecich czy czwartych planów, tylko żeby była w miarę stabilna i spokojna. W związku z tym zostawiłem przestrzeń dla orkiestry i oboju i dodałem tylko dwie rzeczy. Perkusję, czyli Czarka Konrada i Roberta Kubiszyna, który gra na akustycznym basie, akustycznej gitarze basowej. I wiele osób się mnie pyta, dlaczego nie wymieniłem w opisie płyty, kto gra na gitarze. A ja właśnie mówię, że nie wymieniłem, bo tam nikt nie gra na gitarze. To jest gitara basowa. I Robert tak na niej gra, że realizuje jednocześnie bas i jednocześnie na wyższych strunach gra brzmieniem normalnej gitary klasycznej. Co warto podkreślić, bo to jest też i jakiś poziom wirtuozerii i jego bardzo oryginalny wkład w ten materiał. I teraz wracamy jeszcze raz do głosu. Wiedziałem, że muszę mieć tutaj jakiś żeński element, wieczna kobiecość, prawda? Więc musiałem, długo się nie zastanawiałem zresztą i Dorota Miśkiewicz była tu oczywistym wyborem, zgodziła się wystąpić w roli takiej trochę, no bardzo już teraz idę wysoko, Beatrycze powiedzmy, czy głos zaświatowy w każdym razie, który towarzyszy tym wahaniom bohatera tego podmiotu lirycznego. Trochę jak Leukonoe, czyli ta dziewczyna, do której się śpiewa pij wino, nie przejmuj się, chwytaj dzień. A trochę jak głos tej Salomei, o której tam się śpiewa, bo jeden z widoków to jest widok na pustelnię błogosławionej Salomei w Grodzisku, która miała właśnie takie motto: czym jest sen obrazem chłodnej śmierci? Słowo śmierć jest bardzo nielubiane w mediach, w związku z tym często się zdarza, że ludzie się kurczą na, jak słyszą słowo śmierć. Tymczasem ja mam barokową skłonność do mówienia o śmierci w sensie bardzo dosłownym i do tej takiej analizy wręcz cielesnej tego, co się z nami może stać później. Zresztą miałem takie piosenki wcześniej. Bronek Maj ma zresztą to samo. Stoimy tutaj wobec takich właściwie fundamentalnych rzeczy, a jednocześnie staramy się do nich podchodzić jak do rzeczy codziennych, nie bojąc się tych spraw. No i Dorota Miśkiewicz jest tutaj właśnie takim duchem, takim głosem zaświatowym i jednocześnie przewodniczką. Tak to traktuję. Zresztą Doroty głos jest, jak wiadomo, tak perfekcyjny, że wyłącznie istoty zaświatowe mogą się równać z tym jej instrumentem wokalnym. 7 widoków w drodze do Krakowa. Pięknie też graficznie opracowana płyta. Znakomite zdjęcia Rafała Masłowa. To musimy też podkreślić, prawda? Bardzo lubię, jeżeli ktoś na to zwraca uwagę. Dziękuję za tę uwagę. Tak, Rafał Masłow zrobił nam, wydaje mi się, bardzo udane portrety. Udało się też zrobić ładny projekt, już mówię, czysto graficzny. Ładny to jest takie słowo może dość proste, ale wydaje mi się, że trafne. Nie ma tu aspiracji do jakichś wielkich dzieł w sensie designu, ale jest to, wydaje mi się, zwarta i konsekwentna dość propozycja. Grzegorz Turnał był gościem audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. No i mam nadzieję, że spotkamy się na koncertach promujących tę płytę. Tak, z koncertami to trzeba będzie trochę poczekać, bo orkiestra kameralna i cały ten skład wymaga dłuższych przygotowań, ale na pewno będziemy mogli Państwa w przyszłym roku na nie zaprosić. Don't

arszeniku trążki. Mąż zeżarł, zapił piwem, lecz się miast mrzeć ożywił. Perwersji mu się zachciało, bezcześcił biedne jej ciało. Potem pod lipą żonę zakopał, rzecz skończona. Ona przychodniu coś pieśni wysłuchał, tej dosyć przykrej dla ucha. Dziś ni paszu, ni gorzko, aptekarzowej skocz kwi, aptekarzowej skocz kwi. Szkwi, a we łbie aż huczy myśl gorzka. Czy jakiś to ma sens, tak w kosz krwi się budzić? W ogóle tak w życiu się łudzić? Nade mną jest koszkiew, a we mnie jest ja. W tle aptekarzowa łka. Ach, uciec by z koszkwi, ach, uciec, lecz jak? A we łbie spór gorzki, czy ja to wciąż ja? Bo koszkiew jest wszędzie i wszystko jest koszkiew. Tak było i będzie litości. Czy jakiś to ma sens, tak w kosz krwi się budzić? W ogóle tak w życiu się trudzić? Nade mną jest koszkiew, a we mnie jest ja. Aptekarzowa w tle łka. Uciec by z kosz krwi, ach, uciec, lecz jak? We łbie spór gorzki, czy ja to wciąż ja? Tryptyk Dom Stary, koszkiew aptekarzowa i sen w kosz krwi to zdecydowanie najczęściej odwiedzane przeze mnie miejsca. Te widoki, te trzy widoki z siedmiu widoków w drodze do Krakowa. Grzegorz Turnał opowiadał państwu o powstawaniu tej innej płyty, nowej. Na żywo ta muzyka na pewno zabrzmi nam jeszcze pełniej, ale na to jeszcze troszkę musimy poczekać. Na razie cieszymy się płytą Siedem widoków w drodze do Krakowa, czego i państwu życzę. Za 16, tak, już będzie za 16:23. Tak się zrobiło nastrojowo. Pomyślałem sobie, że podtrzymamy takie właśnie nastawienie do świata i muzyki jeszcze przez kilkanaście minut, co najmniej dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie, bo przede mną płyta, którą usłyszałem w tym roku na żywo w Filharmonii Narodowej. No i to na pewno jeden z tych koncertów, które będę pamiętał jeszcze długo w 2015 roku. Marcin Wasilewski Trio z płyty Spark of Life. Thank you. Marcin Wasilewski, trio. I Joachim Milder, czyli Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz i Joachim Milder na saksofonie tenorowym. Tytułowa kompozycja Spark of Life, no a potem zespołu Hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Tak brzmi nam dzisiaj pierwsza godzina audycji Mało Obiektywnie. Za chwilę do sprawdzenia na stronie Trójki, jak zwykle polecam Państwu ten adres polskieradio.pl/trójka/MO. Po północy znajdzie się tam cały zestaw naszego dzisiejszego spotkania od 20.